Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. 1, 2, 3 og... Hvis jeg skal beskrive rejsen med et ord, der rummer det hele, så er det absurd. Mit navn det er Jesper Grønkær. Jeg er tryllekunstner med en mission om at rejse ud til nogle af klodens fjerneste afgrove for at sprede smil. Så jeg tager på kamelryg ud igennem ørkenen for at optræde for beduinstammer. Jeg tager på tømmerflåde ned Amazonfloden for at trylle for indianer. Kæmper mig uvis igennem sump og regnskov op ad stejle bjerge ned i dybe dale. Over broer med kviksand osv. for at komme ud til stammefolk i junglen. Og her inden ret længe, så er jeg i gang med min næste ekspedition, som går til Nordkorea, verdens mest lukkede land. Tusindvis af slækkepinde! Der er ikke nogen, der gør, når der er slækkepinde. Så skal jeg klappe lige her og sige... Vi sender nu Radio 24/7 dokumentar. Trylleri i Nordkorea. En, to, tre, den prøve. En, to, tre, den prøve. En, to, tre. Så er jeg ankommet til Aarhus, hvor jeg sidder i Jesper Grønkærs bil. Jeg venter på, at han gør sit udstyr parat om i bagagerummet. Jeg kan rapportere så meget, at på hans radio står den på Radio 427. Og nu kommer Jesper. Så der bliver det. Hej Jesper. Undskyld. Jeg sagde lige med egen lille verden. Sådan. Der var en stor mikrofon for hende. Og jeg har den fremme. Og så er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at det her det netop er radio. Det er ikke tv. Det kan man ikke se, at jeg har bamseøjen, fordi jeg sidder det halve natten og arbejder. Og ved, min frisyrelse, den er ikke så... Det er nok ikke helt så lige for et par måneder siden, da min datter hun kom og sagde, at hun gerne ville... Jeg havde sagt, at hun måtte bestemme, hvad vi skulle lege. Jeg tænkte, vi skulle i skoven eller i svømmehal eller et eller andet. Men hun sagde, at hun ville gerne lege frisør, så hun fik lov at klippe mig. Og da vi så halvvejs igennem tænkte, at det kommer aldrig til at se ordentligt ud, så fik hun trimmeren, og så hun klippede mig helt skaldet. Jeg er glad for det radio. Jeg er ikke sådan der begyndende top mave efter ham. Tun, laks... Hvad står der? Slagtermesterens kvindesalat, kvidersalat, spejlpølse, lev på steg, rullepølse. Det er kronen, der har købt den, kan du godt se. Jamen, et laks på der, så er det ikke det. Ja. Til rest af fransk brød? Ja. Det smager så. Men jeg tænker nu her, hvor vi står og laver mad, om du kunne fortælle lidt smule om, hvordan... Det hele startede, altså hvordan fik du... Ja, hvordan fik du... Ja, for pokker, det er en lang historie. Nå, skal vi begynde på den nu her? Ja. Jamen. Jeg gik i folkeskole, kommer ind fra en lille midtjysk by, Kjellup. Jeg var ikke særlig dygtig i skolen, ikke fordi jeg lavede ballade, jeg var bare ham, der ikke gad tingene. Jeg var ham, der ikke fulgte særlig meget med, jeg var ham, der... Der måske var lidt problembarnet, måske fordi jeg kom fra en lidt velhavende familie, så der var lidt karriere derhjemme, så det var ikke fuldt så meget op på, om jeg fik lavet min lektie af en barnepige. Det er klart, det var måske ikke hendes opgave at følge op på det, omvendt så følte forældrene, at tingene var gjort, når de kom hjem. Så jeg var sådan lidt overladt rent skolemæssigt til mig selv. Men jeg var ikke, vil jeg da selv påstå, jeg var ikke nævneværdig dum i skolen. Jeg kan huske, på et tidspunkt, så kom min lærerinde, Margit Møldrup, og sagde, ved du hvad Jesper, du går i 4. klasse. Du er simpelthen den eneste i den her alder, det kan alfabetet. Så nu giver jeg dig en opgave. Til næste fredag, så skal du kunne alfabetet uden noget. Jeg trækker dig op til katedret, og så skal du fremsige alfabetet foran dem alle sammen. Og det grublede jo lidt over det her... Det var sådan typisk mig. Jeg gad ikke, at der skulle sættes regler for, hvad jeg skulle. Sidder i Jespers bil. Han er lige gået ind i Netto for at købe en appelsin, som man skal bruge til, til dagens show i Rønbjerg. Så skal du købe en appelsin til... Jeg købte en vigtig appelsin til forestillingen. Så. Hvis vi laver et lille skifte. Ja. Du skal ud og optræde i dag. Ja. Kan du lige prøve at fortælle, hvor skal vi hen i dag? Jo, men normalt optræder jeg både for... vi tager den lige for gulet her. Jeg optræder for børn og familie i dagtimerne. Det kan være skole og handelsstandsforening og bibliotek og alt det der. Om aftenen, så er det for voksne til firmafester, julefrokost og så videre. Om natten, så er det på Chris Daisy for de spritstive unge. Og det er næsten samme niveau hele vejen rundt. Ikke de samme tricks og heller ikke den samme humor, men den samme teknik. Om det er børnehavebørn, eller de spritstive unge, eller alle pensionisterne. Det er egentlig en samme formel et langt stykke hen ad vejen. Men jeg stillede mig op til katheteret ugen efter, og så fremsagde jeg alfabetet fejlfrit, men jeg gjorde det baglæns. Og så kiggede Margit på mig, så hvad laver du? Som du gav mig en opgave. Du sagde, jeg skulle løse den. Du sagde ikke, hvordan jeg skulle løse den. Jeg kan alfabetet fejlfrit. Jeg kan det baglæns. Kan du måske det? Så stod hun med en underkæb, der hang ned på katheteret. Så nej, så det kan jeg ikke. Fint, sagde jeg. Og smilede sådan indvendigt for mig selv. Så kan jeg noget, du ikke kan. Og så satte jeg mig ned, velvidende, at jeg havde vundet den her lille magtkamp over hende. Og det var ikke noget, jeg var bevidst om dengang, men jeg kan jo se, når jeg kigger tilbage på min skoletid, at det har været masser af de her små ting, hvor jeg var ham, der var lidt svær at nå ind til. På et tidspunkt, på en markedsplads, så fandt jeg sådan en lille tryllenummer, hvor man kunne trylle mønter frem og tilbage. Og det var lige noget. Det var skide sjovt. Så tog jeg det med i skole. Og lynhurtigt, så blev jeg jo det sociale samlingspunkt, når jeg sagde at trylle, og jeg slog mine kammerater for sodavand, eller var det øl, jeg kan ikke helt huske det, det var der i 8. og 9. klasserne. Og selv lærerne, de kom i frikvartererne og var med i det her. Og lige pludselig, så var jeg positiv i centrum. Hvordan er du på scenen? Jeg håber da først og fremmest, at du synes, han er sjov, ham Jesper, du siger. Jamen, hvordan du vil opleve, at forhåbentlig, at jeg er sprudlende, og at... Eller taler du med accent, eller taler nej, du... Nej. Ikke nu i klone accent. Nej. Det kunne jeg ikke drømme om. Nej, at jeg er nærværende forhåbentlig. At jeg er en entertainer, som tager sit arbejde ikke selvhøjtidligt, men tager det seriøst og tager det alvorligt. Og det synes jeg, uanset hvad vi laver, så har vi en forpligtelse til at tage tingene seriøst omkring os. Selvfølgelig med en vis portion humor, og jeg håber, at du kan se på mig, og du kan mærke på mig, at jeg elsker det, jeg laver. Jeg var for flere år siden på en messe, hvor jeg skulle optræde, og der var en kendt dansk topsanger. Du kan selv gætte, hvem det var, der gik ind, og så sang hun den knaldrøde gummibåd. Og jeg tænkte, er hun da ikke ved at brække sig over at stå og synge den igen og igen og igen? Og lige da hun var færdig og blev præsenteret, så gik jeg op på scenen, og så viste jeg et show, som jeg på daværende tidspunkt nok har lavet 5.000 gange. Og så kom jeg til at kigge indad og sige, Gud, det var det samme med Birte Kjær. Hun elsker sit job, og det er det, jeg gør. Og derfor kan jeg stå og lave det og opleve det som for første gang. Og det samme har jo været tilfældet med hende, tænker jeg, at hun elsker den sang. Og den har betydet noget for hende. Så du kommer til at opleve en, der elsker sit job. Og ved du, det smitter. Og det smitter lige så meget, som hvis man hader sit job. Og jeg er så privilegeret, at hver gang jeg er på arbejde, så er der flag, han har sagt. Det er en festlig anledning. Hvis man var buschauffør, man skulle finde sig i folks brok med parkeringsvagt, man skulle så skændes med folk, eller et eller andet, det var da forfærdeligt. Jeg er da simpelthen så privilegeret, at hver eneste gang, jeg kom hjem fra arbejde, så har jeg været omgivet af mennesker, der er glade. Det var en prøve, kan I høre det? Ja! Vi gør det til at se rigtig skylde med op. De rækker den ene hånd op i luften og siger, hey! Hold on, hold on. var lige pludselig noget, der fangede mig. Og da jeg så var færdig med skolen, jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Men så mine forældre, der var karrieremennesker, så skulle jeg på gymnasie. Mellem 1. og 2. G, så blev jeg smidt ud. Ikke fordi jeg lavede ballade igen, men fordi jeg ikke lavede mine ting. Jeg fik for dårlige karakterer. Og min far hentede ned til rektor og sagde, kan Jesper ikke godt få lov at fortsætte? Han ville så gerne. Igen, da min far der gerne ville, der sagde mig, og jeg kom i 2. G, og det var fint. Jeg tryllede bare mere og mere. Og mellem 2. og 3. G, så blev jeg smidt ud en gang til. Og min far hentede ned til rektor igen. Han kørte lidt frem og tilbage i de år, kan du godt forstå. Og så sidst, så kom jeg i 3. G, og jeg fik min studentereksamen. Jeg er ikke særlig stolt over at indrømme, at det her 25 år efter stadigvæk har Bjerringbro Gymnasiets laveste studentereksamen. Men undervejs havde jeg udviklet et trylleri mere og mere. Det var ikke særlig godt, og jeg turde ikke rigtig vise det til nogen. Men alligevel, så var der noget, der træk i mig. For i Silkeborg, der var der en årlig talentkonkurrence. Og den stillede jeg op i på restaurant Delta House. Og jeg var i skarp konkurrence med Tiroler Orkester, en mand med en violin og nogle lambarder danser, og det hele var meget kiksætter, meget inklusiv. Jeg vidste ikke, hvordan tryllekunstner skulle se ud, så jeg lånte min fars habitjakke, der var 2 numre for stor på ærmerne. Jeg havde en plastik høj hat på hovedet, og for fuld ende det her idiotisk udseende, så havde jeg fået permanentet mit hår. Og jeg synes jo dengang, selv jeg lignede Thomas Helmi, og set i bagspejl, så lignede jeg mere Polle fra Snave. Men jeg viste 4 trick, og der var 3, der var dårlige, og 1, der mislykkedes. Men jeg har været så dum at fortælle på gymnasiet, at det skulle jo være tryllekunstner. Så de var jo 60, da jeg legte en bus, tror jeg, og kom om for at se, når idioten han gjorde sig selv til grin. Og hver gang jeg kiksede et nummer, så grinede mine venner mere og mere hysterisk. Med det resultat, at dommerne troede, det var meningen, at jeg skulle være mislykket tryllekunstner. Så til min egen, og ikke mindst publikums store overraskelse, så blev jeg udnævnt af vinder af talentkonkurrencen. Og så kom de med et fjernsynskamera og en mikrofon, ligesom du står med der, og stak det op i hovedet på mig og sagde, jeg er sådan en dygtig tryllekunstner. Og så følte jeg ikke rigtig, jeg kunne få bekendt at sige, at det hele var en joke. Lidt ligesom dengang Jacob Haugaard ved en fejl blev valgt ind i Folketinget. Så jeg løg og sagde, ja, jeg tager rundt på skole og til handelsdansforening og spejder og alt muligt. Og det gjorde jeg ikke. Jeg havde ikke prøvet at optræde før. Men så stod man det i det midtjyske område. Så sagde, gud, har vi en tryllekunstner? Lad os da få ham ud til et par arrangementer. Og klart, jeg var 18 år, fik pludselig en tendens til store armbevægelser, høj cigarføring. Jeg har altid været ham, der ikke kunne tingene. Nu er jeg i avisen, og i fjernsyn, for jeg har vundet en konkurrence. Og jeg tog til mit første betalte job. Og det gik i fisk, og som jeg plejer at sige, det var Kjellup Akvarieforening, så der var nok en dybere mening med det. Jeg var ikke dygtig nok. Jeg havde været på det lokale værtshus, El Diablo, hele natten for at fejre mig selv. Den havde ikke fået for lidt med whisky og slået ud med armene og prøvet at lukke damerne til. Og så stod jeg der dagen efter til min første forestilling, og det halve byen op for at se mig. Og jeg tabte min kuffert på jorden, rekvisitterne røg ud. Jeg kunne ikke huske mine vittigheder, jeg kunne ikke huske min tricks. Jeg købte en levende hvid du skulle sidde på min finger, den skider ikke, den fløj fra mig. Og det sidste så måtte jeg lukke kufferten. Og så stod jeg med tårer i øjnene, så jeg ved, hvad venner, jeg er ikke dygtig nok til det her. Og så tog jeg hjem til mine forældre og satte mig ved køkkenbordet. Og min far, han satte sig og så på den der snøft valp, han havde. Jeg sagde, nu skal du høre her, Marker, du har 2 valgmuligheder. Enten så må du lære faget fra bunden, så du kan tage ud og lave de opgaver, du sagt ja til. Så det vil jeg ikke. Og sagde, så må du ringe til folk og sige, at du ikke er dygtig nok, og du bliver nødt til at aflyse. Og sagde, det vil jeg heller ikke. Og sagde, det er det, det handler om. Når man begynder at blive voksen, man skal træffe nogle valg, og bagefter skal du stå til ansvar for de her valg. Du siger, at der er stor forskel på den almindelige, den rigtige Jesper. Og så på Jesper op på scenen. Kan du prøve at beskrive de 2? Nej, jeg tror, jeg sagde, at der ikke er stor. Nej, der er ikke stor. Okay. Ja, nej, jeg tror, eller i hvert fald begge dele ligger så dybt i mig, at, at det ikke sådan, at jeg så skal finde ind i en anden rolle. Så også fordi jeg har gjort det. Altså, jeg levede det i 25 år. Okay. Altså, jeg har jo mange tusind forestillinger bag mig efterhånden. Så det er ikke sådan, at jeg siger, nu tager jeg den her kappe af, og ifører mig noget andet, hverken fysisk eller mentalt eller noget. Altså, jeg er bare meget mig selv og meget til stede nu, men det er klart, at jeg snakker på en anden måde, kommunikerer på en anden måde, når jeg skal ud til mange mennesker, end jeg gør her, hvor jeg sidder og snakker. Bare os 2 sammen, og det er klart, at det er ren underholdning, jeg skal op og lave, så der skal jeg ikke sidde og komme med tanker fra mit eneste eller et eller andet. Så på den måde er der forskel på det. Men begge dele ligger lige til højre ben for mig, så der er ikke noget påtaget del med det, jeg prøver at sige. Ja, jeg tror, det, der skete i mig, det var noget, jeg efter sådan ser på. Men hvad der, jeg gået i skole i 14 år. Jeg har altid været ham den halvdårlig. Jeg har spillet fodbold i 12 år, og jeg er ikke kommet længere end til andet hold. Og jeg har været spejder i 10 år. Jeg kunne stadigvæk binde Robbins knop. Men lige pludselig, da jeg stod på scenen i restaurant Delta House, så kom der nogen og klappede mig på skulderen og sagde, der er noget, du er god til. Der er noget, vi kan lide dig for. Og så videre. Så da klart, jeg tænkte, det er der, jeg vil. Og så dygtiggjorde jeg mig mere og mere og mere. Så da jeg var færdig med gymnasiet, så tænkte jeg, jeg vil bruge et år af mit liv på det, der giver allermest mening. Det at gøre mig glad, og dermed også gøre andre mennesker glade. Så jeg vil have et sabbatår, hvor jeg lever der at trylle. Jeg lånte 100.000 i banken. Det er rigtig mange penge, når man er de her 18-19 år. Send 10.000 brosyrer rundt. Du kan selv regne ud bare i Porto, hvor mange penge det er. Og målet, det var, at jeg skulle leve af det i et år. Og dagen efter, jeg sendte de her brosyrer rundt, 1. august 1992, der begyndte telefonen at ringe. Og der er Søren, det han gjorde lige siden. Og til næste august, så er jeg 25 års jubilæum. Og den ringer stadigvæk. Det var en lang forklaring på, hvorfor jeg havde det, hvor jeg gjorde. Men vigtigst af alt, nu får jeg kuldegysninger, når du siger det, at du kan se, at det ikke bare er noget, jeg finder på, det er, at alle mennesker skal på et eller andet tidspunkt i deres liv prøve at være en succes til noget. For hvis ikke du får anerkendelse, hvis ikke du får respekt, så visner du, så dør du. Og jeg tror, der sker to ting med specielt børn og unge mennesker, der gentagne gange har fået at vide, at de ikke er gode nok, eller ikke dur til noget. Den ene ting, det er, at det sætter sig her i hjernen, og de tror på det. Og den anden ting, det er, at det sætter sig her i hjertet, og de oplever det. Så det er så afgørende, at vi hjælper hinanden, og vi giver hinanden nogle gode oplevelser, og vi er med til at løfte i flok. Specielt os, der har overskud, at vi hjælper dem, der måske ikke har det helt så godt. Og jeg er sikker på, at den dag, vi så selv ligger ned, så kommer der også nogen med overskud og hjælper os op. Kan I lige gå ud og lukke op her? Nej, nej. Vi lurer om ikke, de ringer på, fordi så er det sjovt, at jeg kommer ud og åbner døren til nøglepar. Ja. Der var. Så spiller overskudsfar overraske. Nå, hvem kommer og besøger mig? Det her, det er råber nummer 1 til radiodokumentaren Tryllerier i Nordkorea. Og jeg er på besøg hos tryllekunstneren og eventyren Jesper Grønkær. Vi er inde i hans, eller jeg er inde i hans arbejdsværelse. Hans herreværelse med store bufflerhorn på væggene og cowboyhat og andre ting, han har taget med hjem fra nogle af hans mange rejser. Kan jeg se en autograf fra Pelé og en dolk lavet af menneske lårben fra kannibalerne, han har besøgt. Og hvor vil du sidde? Hvad vil du stå lidt? Jeg tænkte på, kunne du ikke starte med at lige fortælle lidt om det her kort. Du har et kort på bagvæggen af dit kontor. Man skal jo altid sætte barren højt for sig selv. Så da jeg begyndte at leve af at optræde så på mit daværende kontor, det er sådan et Danmarkskort, hvor jeg så satte jeg nål i, hver gang jeg har været i en by. Både fordi, jeg synes, det så sådan lidt blæret ud. Ligesom meget med praktisk, fordi så kunne jeg, når jeg havde en kunde i røret, og han sagde, at jeg skulle til Thisted, jeg anede jo ikke, hvor Thisted det lå henne, det kunne lige så godt ligge på Sydsjælland for mig dengang. Men så kunne jeg gå, så kunne jeg stå og finde det undervejs. Så jeg havde sådan en meget, meget fin Danmarkskort, når jeg kom ud på lageret, så står resterne af det stadigvæk. Der er flere tusind nål lige nu. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg, så skal vi skal da udvide forretningen. Så nu har jeg simpelthen lavet et verdenskort i stedet for. Og som du kan se, Aarhus, Smils by, det er så verdens centrum, verdens navle. Og derfra så går der røde snore ud til forskellige, for mig, spændende og eksotiske destinationer. Så der er flere snore til Grønland, som var det, der startede hele min rejse. Virke, der til Sydamerika, der til Mellemamerika, der til USA, Las Vegas, New York og så videre, hvor mange gængse turister i verden, så er der også til de mere lukkede områder, junglen i Ny Guinea, hvor jo stammefolk over til Indonesien, til Malaysia og Burma og ned til Afrika og så videre. Og så skal du jo gerne snart en ny snor på. Det er det, jeg satte sig på. Og hvor går den hen? Jamen, den med lidt held i sprøjten, så går den til Nordkorea. Vi har, min nye rejsemakker og jeg, har ansøgt om at komme til Nordkorea. Der kan du ikke bare rejse ind. Det er verdens mest lukkede land, så du skal sende en masse ansøgninger, du skal have indrejsetilladelse, og du skal tjekke sig fordele og bagdele. Så vi håber på at komme dertil, men det er endnu en lille smule usikkert. Ja, Jesper, så er vi på vej til Rønbjerg Feriecenter. Ja. Som, hvor mange gange er det, du har været op og optræde på Rønbjerg Feriecenter? I årens løb har jeg været der nogen hundrede gange, tænker jeg. Så det er ikke mit andet hjem, men det er i hvert fald et sted, jeg er kommet rigtig, rigtig meget og kender personalet deroppe og kender scenen, som... det er nok den scene, jeg har stået allerflest gange på i Danmark. Du nævnte tidligere noget om, at du både var, hvad kan man sige, forældreløs og var raskløs og så videre. Kan du ikke lige prøve at gentage det? Jo, men jeg siger, i mange år, der har jeg jo levet lidt i et trebenet parforhold med min kone på den ene side og mig på den anden side, og så min raskløshed og min udlængsel på den tredje. På en tredje side. Så den der rastløshed har jeg altid haft i mig, helt fra barns ben, og rodløsheden også. Men jeg vil sige, at da jeg for nogle år siden også blev forældreløs, der kom der nogle nye aspekter ind i mit liv, og det har været rigtig hårdt for mig. Hvordan fik du ideen til at rejse ind i Nordkorea? Jamen, det gjorde jeg af forskellige årsager. Både ren og skær interesse. Når det er sagt, så er jeg også så meget købmand, at det er klart, at jeg holder mange foredrag om, at jeg er ham, der kommer ind i nogle lukkede miljøer, kloster i Himalaya, ud til stammefolk i Ny Guineas jungle, hvor nogle af dem stadigvæk lever som kannibaler. Jeg har været ikke i fængsel, men hjemme privat ved en kvindelig massemorder, der slog 400 mennesker ihjel i Mellemamerika, og været sammen med nogle af verdens værste narkogangster og bandemedlemmer. Så jeg har sådan ligesom utilsigtet i øvrigt brandet mig selv på, at det er ham, der kommer ind i nogle lukkede miljøer. Og så kan man sige, at det er jo det ultimative. Og jeg kan jo godt lide at udfordre mig selv, og jeg kan godt lide at sætte barnet lidt højt og prøve at gøre nogle ting, der på papiret ser umuligt ud, men se om det er muligt. Og som Thomas og jeg plejer at sige til hinanden, at hvis vi rækker ud efter stjernerne, så er det ikke sikkert, at vi når dem. Men vi får ikke mudder på hænderne af det. Så det var en udfordring, jeg tænkte, at den skal med. Det lyder også en lille smule farligt. Nu nævnte du selv ham, der er den amerikanske turist. Det pussy er, at i min egen selvopfattelse, så er jeg absolut ikke særlig modig. Men når jeg engang imellem bliver tvunget til at skrive mit CV ned i en anden sammenhæng, eller når jeg udefra hører mit eget foredrag, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg sejler på tømmerflåden ned om Amazonfloden, og der svømmer krokodiller rundt, eller piratfisk, eller jeg ved ude ved de her kannibaler, osv., så kan jeg godt se, at det er nogle farlige ting, ikke? Men det er ikke noget, jeg søger bevidst, og det er ikke... Det er bestemt ikke den selvopfattelse, jeg har. Tværtimod, vil jeg sige, så er jeg på mange punkter lidt en tøsedreng. Altså, ikke mindst efter, at jeg har fået børn. Jeg bekymrer mig meget om mit eget og mine børns ved og vel, og det skal gå også godt. Egentlig synes jeg ikke, jeg er særlig modig. Og jeg synes, altså min kone, hun vil sige, at jeg ser far alle mulige steder, og kommer fra en familie, hvor min far nok var lidt pyldere på mine vegne også, så hver dag så bliver jeg formanet om dagens fare. Og da jeg begyndte at leve af at køre rundt i landet og trylle, når jeg talte med min far, så var der ikke den ting, jeg ikke skulle passe på. Ja? Ja? Jamen, jeg snakker jo lige med Søren. Break. Ja? Min far, som jeg i perioder i min ungdom måske tog lidt afstand fra hans karrierevalg og sådan ting, som mange unge mennesker jo gør. Jamen ham blev jeg rigtig, rigtig nær med, efter min mor stod, og vi var et langt stykke hen ad vejen. Bedste venner, her var revisor, hans eget revisionsfirma, så var min revisor, her, han var min advokat. Når jeg satte ud i bilen efter et foredrag, så ringede jeg til ham, Og han spurgte, om det var gået godt, og jeg sagde, ja, det var gået sådan, sådan, sådan. Og så sagde han, ved du hvad, Jesper, det er jeg simpelthen så glad for. Og det siger min kone også, når jeg kommer hjem til hende. Men hun er glad, fordi jeg er glad. Men min far, han kender min historik. Det gør min kone og mine venner også, der sagde det. Men han har anden del i mig, så han kunne se, hvor nemt jeg kunne være endt i en gråzone. Så når han sagde, åh Jesper, jeg er simpelthen glad for, at det går dig så godt, så er det på grund af hans andel i mig. Og det er lige så godt som mig, at man kan komme til sine venner og sige, åh, det er forfærdeligt en forændelse. Jeg siger, ja, det er da synd for dig, men ved du at det havde Mads i sidste uge, og Kasper han havde det for 2 dage siden. Men for ens forældre, der er man det vigtigste. Så når jeg kom og sagde til dem, at der var noget modgang i livet, så tog de det ind, fordi det gjorde ondt på dem. Og når man kommer og deler sin glæde med sine forældre, så tager de det ind, fordi du er det vigtigste for dem. Og det mangler jeg. Jeg mangler nogen på den måde at dele min glæde med. Og det har været hårdt for mig. Og så tumler jeg egentlig stadigvæk meget med. Det er hårdt det med ikke at være nogen. Være nogens søn. Nej, det tror jeg, der er jeg siger, nej, jeg vil ikke sige lige nu, så gør jeg det lige med. Fordi jeg kan lige så godt gøre det, for ellers så ligger bunden dårligt som vildt, og så kan man spørge igen om lidt. Så hellere få tingene lukket. Nej, ja. Jeg siger, jeg kommer fra et familie, hvor min far nok var lidt pylløg på mig og min brors vegne. Og en gang jeg begyndte at leve af at køre rundt i landet som professionel tryllekunstner. Men så talte med min far, så var der ikke... Jeg synes, det bliver hver dag formanet om, hvad man skulle passe på. Og det er klart, om vinteren, så skulle jeg passe på, fordi der var is og smat på vejene. Og om foråret, så skulle jeg passe på, fordi så kørte traktorerne og majtærskerne. Og nu skulle man sørge for at komme ind over til sommer. Så skulle man passe på, alle turisterne kom med deres campingvogne og ødelagde flowet i trafikken. Og om efteråret, så er de nedfaldende blade fra træerne, man skulle passe på, fordi det gjorde vejen fedtet. Så jeg kommer fra, jeg vil ikke sige, at jeg bliver pakket ind i vat. Men lidt derhenad, og den tendens har jeg nok stadigvæk. Og så er det jo pudsigt, at jeg lever af de her ting med at rejse ud til nogle vilde steder. Og det er lige så komplekst, at jo længere og dybere jeg kan komme ind i en jungle, jo federe synes jeg det er. Men når jeg skal flytte min tandbørste 5 km for alvor, som da vi for 1,5 år siden flyttede herud, hvor vi bor nu, det har jeg overvejet i flere år. Og da jeg flyttede fra Midtjylland til Aarhus, jeg overvejede det i 10 år. Så jeg er en tøsedreng og en pivskid på nogle områder, og så på andre områder, så det modsatte. Hvad siger din kone til, at du skal til Nordkorea? Jeg bliver selv en lille smule træt, når jeg hører folk, der skal rose deres ægtefælle og sådan nogle ting. Når det er sagt, så har jeg simpelthen verdens mest søde og nemme kone. Og dengang... vi skulle have vores første fødte, min datter Liva, som nu er 7 år. Der kan jeg huske, at jeg lå i badekarret og skulle være rundt med min kone og sagde til hende, ved du hvad, jeg overvejer at tage ned til nogle stammefolk i Etiopien. Og sagde hun, når vi lige har fået barn. Og så sagde jeg, overvejer faktisk at tage afsted om 14 dage. Og så sagde jeg, ja, det skal du bare gøre. Det kunne være en god mulighed for dig. Og da jeg kom for noget tid siden og sagde, at jeg skulle overveje at tage til Nordkorea, sagde hun, ja. Det kunne det rigtig godt, jeg tror, med dine andre rejser og med dit foredrag. Så hun bakker op, og hun er sød, og hun er medgørlig, og så kan det godt være, det vil mine kritikere, de vil sige, nå, men er du sådan en ægte mand, der aldrig er hjemme, og tager hun slæbet? Sige, nej, det er jeg jo ikke, for i andre perioder, så er jeg jo rigtig meget hjemme. Og i langt de fleste hverdage, så er det mig, der står op med børn, som min kone, hun kan. Stod i sengen, så kunne hun køre direkte på arbejde. Jeg står op med børnene, jeg får dem vasket, jeg får dem gjort klar, jeg kører dem i skole, jeg kører dem i børnehave, jeg får dem hentet. Det er mig, der tager dem til gymnastik, går til gymnastik med dem. Det er mig, der tager til læge og tandlæge osv. Så det er klart, ja, hun er der, min kone, i perioder, hvor jeg ikke er der, men så får hun jo også noget ud af det på andre områder. Yeah! Mine forældre bifaldt bestemt ikke mit, i situationstegn, karrierevalg om, at jeg skulle være tryllekunstner. Dels var det nok ikke helt fint nok for dem. Dels også, der var en usikkerhed forbundet med det fra deres side, og folk sagde jo i lang tid, kan man leve af det at revisorens søn og min mor direktrice på en stor fabrik? Og så kom sønnen og skulle til at, hvad de opfattede som gøjler. Ah, det var da lidt et hårdt slag for dem. Men når det er sagt, så var der ikke nogen, der var mere stolte over deres søn, end mine forældre, de endte med at være. Min mor, hun gik rundt med et billede af mig i sin pung, hvor jeg fik en dame til at svæve. Og min far, når han gik rundt i husen i kælderen, hvor folk sagde til ham, nå, vi har også set din søn i tv og så videre. Hvad laver han nu? Og vidste min far udmærket godt, at det måske havde et job i Nørre Nebel. Men min far, han skulle ud med ham til ham. Jo, jeg ved det simpelthen ikke, fordi Jesper, han er jo ikke til at holde styr på. Så er han i Las Vegas den ene dag, og så er han i Afrika den næste dag, og så videre. Han vidste udmærket godt, at det kørte rundt i Jylland. Men han havde den der stolthed over, at hans søn, han lavede noget, han var god til, og noget, han var glad for. Så der er en følelse af hjemløshed. Efter jeg mistede mine forældre og mistede min barndomshjem. Det er jo så pudsigt, at jeg selv rejser, som jeg gør, og dermed potentielt udsætte mine egne børn for at blive faderløs. Men igen, jeg passer på mig selv, og jeg tager en masse forholdsregler undervejs. Og der ved min familie, så de er helt trygge ved at sende mig afsted. Og ellers ville han ikke gøre det. Jeg tænker sådan lidt, hvordan kommer man ind i Nordkorea? Det kan vi lige fortælle om. Jamen, jeg har hooket op med en agent i et rejsebureau i Kina. Og ham har jeg sendt min ønske om, hvad jeg gerne vil. Jeg gerne vil til Nordkorea i den periode. Og så prøver han, fordi han samarbejder med de nordkoreanske myndigheder, så prøver han at åbne kontakten for, at jeg kan få tilladelse til det. Udfordringen er, at der for nogle måneder siden var en amerikansk ung student, der blev dømt 15 års fængsel og hårdt strafarbejde i en fangelejr, fordi han havde stjålet en plakat på et hotelværelse. Og det er den samme rejseagent, han brugte, så jeg ved, at myndighederne er sådan lidt på vagt for, hvem fra det agentur, de lukker ind i landet. Men jeg har sendt nogle papirer på det, jeg laver. Der skulle så klippes ud af det, at der var et billede, hvor jeg stod foran frihedsgudinden. Det var jo ikke fin. Amerikanere er deres fjender. Jeg ville sende et link til noget YouTube, så de kunne se, hvad jeg arbejder med. Og jeg fik det retur, at vi har ikke YouTube her i landet, så det kan vi ikke se. Så jeg har solgt historien en smule ind på det med, at jeg er tryllekunstner, at jeg har en forestilling, der handler om at skabe og sprede smilet til folk, der mindst har forventet det, men måske mest har fortjent det. Det handler om at nedbryde fordomme om andre mennesker. Forstået på den måde, at da jeg for eksempel tog til Mellemøsten lige efter Muhammedkrisen, så er det jo netop fordi, at alle danskere havde en formodning om, at muslimerne, det var terrorister, hele banden, eller som minimum, så rendte de rundt og brændte flag i gaderne. Og alle muslimerne havde måske, på grund af Muhammed-tegningerne, en holdning til, at danskerne, de alle sammen var spottende og nedladende. Så det er fint at kunne rejse dertil, og med det, jeg arbejder med smil og med humor, og vise, at der rent faktisk var nogle danskere, som ville det modsat. Og da jeg var i Mellemøsten, gik det op for mig, at jeg aldrig var et sted, hvor folk var så venlige og så flinke, og hvor jeg blev inviteret hjem og bo ved ufattelig mange mennesker og fik mange visitkort. Og så kunne jeg jo tilsvarende komme hjem og fortælle danskerne, prøv at høre, muslimerne, de er slet ikke alle sammen, som vi går og tror. Selvfølgelig er der nogen. Det er der, når vi også i Danmark stiger ind i en fyldt bus, så er der i gennemsnit jo også to psykopater og en alkoholiker og så videre, så videre, så videre. Så man kan ikke dømme en hel befolkning. Og på samme måde i Nordkorea, jeg solgte det ind på, sagt, at jeg vil over og danne mig et positivt indtryk, fordi der er nogle fordomme i andre dele af verden om, hvad styret gør og hvordan befolkningen lever. Så det er solgt ind på og sagt, at jeg gør det for at komme og skabe smil, sprede smil, for at modtage deres smil og se, hvad landet indeholder. Det med, at sorg, jeg lever i en branche, hvor jeg jo forventes og skal give overskud og smil til andre. Det har jeg det rigtig godt med. Men da jeg mistede min far, det var ikke fordi det var nævnværdigt dramatisk, da han døde, men for mig var det relativt traumatisk. Jeg talte med ham i pausen, hvor jeg ude optræde sin julefrokost, ringede til ham kl. 9 om aftenen, og alting, det var okay. Og jeg kører hjem til min storebror, og vi sidder og snakker om, at når vores far engang dør om mange, mange år, der var sådan tilfældigt snak om det, og vi er enige om, at jeg kan gå både 10 og 15 og 20 år, og så kører jeg hjem til mig selv, og bliver vækket kl. 3 om natten, ved telefonen ringer, og siger, det er fra Viborg sygehus, din far han er død. Så der blev tæppet revet lidt væk under mig, og det gik jeg ind i en eller anden lang periode, fyldt med sorg, og der var det meget kontrastfyldt, at jeg så samtidig skulle ud og holde foredrag om at overskue i livet, når en af os inde havde så forfærdeligt. Og jeg kan huske, at jeg sagde ude i bilen, hvor jeg skulle ind og holde foredrag om at overskue, og så jeg græd, for jeg ikke overskue til at holde foredrag om at overskue. Så bliver det jo også en anden utroværdig oplevelse af sig selv, siger jeg den rette til at stå og skal tale om det her hjemme. Så det var det var halvanden år, der var ret drøje for mig. Og det er nogle år siden nu her, men der går ikke mange dage, hvor det ikke fylder i mig i en sammenhæng. Så bliver der meget, meget stille i bilen. Der fik jeg ødelagt den gode stemning. Nu sidder vi og tuder begge to. Jeg er jo helt bange for stillhed. Du bliver nødt til at sige noget nu. Nå, tak. Det er sjovt det der med, at man er bange for stillhed nogle gange. Så er vi kommet til Rønbjerg Feriecenter, eller Days. Hvad hedder det, bare Days nu? Tidligere Rønbjerg. Okay. Jeg har lige flere ting, jeg skal ind, så jeg bærer lige over. Flere omgange. Det er Jesper Grønkær. Ja, hej Jesper, det er Søren. Ja, det er haven inde, som hej Søren. Og velkommen hjem. Ja, tak skal du have. Er du i et helt stykke? Ja. Så det er alt i skønneste orden. Og jeg behøver selvfølgelig ikke sige til dig, at det her det bliver optaget. Nå for pokker, jamen så skal jeg... Så tager vi det lige en gang til. Det var til radio, ikke til tv. Jeg må ikke suge maven ind, når vi snakker. Det er altid fordelen. Ja. Så nej, men du må fyre løs, og så tager vi den op fra og ned og så videre. Ja, lige præcis. Der bliver klippet i det. Så. Ja. Men Jesper, kan du ikke prøve at fortælle en lille smule om, hvordan din rejse til Nordkorea gik? Vi er kommet ind på Rønbjergs Feriecenter, og vi er lige kommet igennem montagen, hvor der var isboet, og man kan dufte klorvandet. Klorvandet, og rundt om os går der halvnøgne, halve tykke mennesker rundt. Det må man ikke blive. Og du har en forskellig række kufferter med? Ja, lidt højtaler, lidt musik og lidt af hvert, og jeg ved ikke helt endnu, hvad jeg kommer til at bruge. Det tager jeg sådan lidt. Og igen, det kan være, der er mange nordmænd, det kunne jeg høre lidt, da vi gik ind, der var en del udlændinge. Det er jo selvfølgelig nemmere for mig, når det er på dansk. Og generelt var der bare ikke så mange mennesker lige i sendet i dag, som der plejer at være. Så nu må vi tage en lidt op fra og ned og se. Og samtidig så er jeg et par nye ting med i kufferten, som jeg ikke har prøvet før, så det kan også godt give en lille bitte, bitte, bitte, bitte smule friller. Altså, hvis jeg skal beskrive rejsen med ét ord, skal jeg sådan kode ned til én magiterning, der rummer det hele, så er det absurd. Det er jo absurd det med, at du ikke kan bevæge dig frit. Det er jo absurd det med, at der er nogen, der styrer dig. Det er absurd det med, at de måske ikke engang selv ved det. Det er jo absurd, at du skal rundt og se alt det, der hylder landet, at de er bange for at vise dig noget andet. Det er klart, hver gang Jens, min rejsemakker, og jeg, vi sad i bilen og diskuterede noget, og vi kom til at nævne Kim, som jo kunne være Kim Jong-un og Kim Jong-il og så videre, så vores vagter vi godt mærke, så spidsede de lige ører for, hvad vi sagde. Så vi må simpelthen tage de koder, så vi kaldte lederne for Jørgen til sidst. Så det var Lille Jørgen og Store Jørgen og Mellem Jørgen. Det var de her tre præsidenter, der har været. Men det der med, at hver gang der var som en statue, så skulle vi hen og skulle stå og bukke for det. Jeg var blandt andet, at det var absurd i sig selv, at vi tog i svømmehal i Nordkorea og havde en nogle skøre oplevelser der. Men hen i svømmehallen, en stor vandland, der står der i indgangen, så er der lavet et landskab, og inde i det, så står der en stor voksfigur, en tro kopi af deres leder. Og så skal du hen og står buk for den, og han er sat op på et lille piedestal, og så er der et landskab rundt omkring, så han står nærmest ligesom sådan en lille havenisse. Og så står du og bukker for det. Jeg prøver lige at forestille, at du kommer til Lalandia, og du skal, før du skal ind her bare røv, skal du lige hen og buk for en statue af dronning Margrethe. Altså, det er jo absurd. Det er jo vanvittigt. Mine damer og herrer, nu skal I høre godt efter. Jeg hedder Jesper, og jeg er... Ja, jeg kan noget, som der ikke er så mange, der kan. Er der nogen, der kan gætte, hvad jeg kan? Det viser sig jo, at ligesom alle mulige andre steder, der er folk jo ens i lysten og interessen om at have det sjovt og have det godt. Og det er jo sådan, at min pointe med den her rejse, det kan godt være, at du kan undertrykke mennesker, men du kan ikke undertrykke smilet. Fordi det vil blomstre ud i de små sprækker, der er mellem dårligdomme. Og jeg tror, vi bruger humoren, vi bruger smilet, vi bruger det som buffer til virkeligheden. Og alle folk, det er de fleste mennesker, de ønsker i virkeligheden at have det sjovt og have det godt. Men godt billede på det, nu nævnte jeg lige skolen, vi var ude på, hvor alting, det var en stor prestige forestilling, vi skulle være vidne til. Der skulle jeg optræde for en masse børn. Vi stod ude på en stor grus, ikke marken, grusplads, stod sådan i skygge under nogle palmetræer. Og der stod jeg optrådt for eleverne, der øvrigt var meget sirlige, deres hvide uniformer og mørke bukser eller nederdele, som er røde tørklæder. Og på et tidspunkt, så trækker jeg en elev op på hvad man vil kalde scenen, altså op i front af de andre. Og lige så kommer læreren, en lille hissiprop, så kommer han løbende op og flår eleven ned. Fordi af en eller anden grund, så var han i lærerens optik ikke egnet til at stå der. Så han ikke gjort sig fortjent til det, så han blev hævet ned, og så kom læreren i stedet for med en anden elev, en ganske sød ung pige, så kunne jeg få lov at trylle med hende i stedet for. Alle dem, der vil se en afrikansk tryllestav, siger hæ! En tryllestav fra Afrika ser sådan her ud. Nu skal vi... Du skal ikke kalde mig en banan. Det gider simpelthen ikke, det der fyrstav. En, to, tre, nu. Prøve. Godt. Første spørgsmål. Hvordan gjorde det med Malibu? Andet spørgsmål. Hvordan gjorde det med flagene? Tredje spørgsmål. Hvordan gjorde det med kaninen? Ja, den tager vi på en gang. Hvordan gjorde det? Jamen, jeg ved det heller ikke. Altså, helt ærligt, hvis du lægger mærke til det, så er det jo egentlig ikke mig, der tryller. Det er jo hver gang publikum, de kommer op, at det går godt. Når jeg står og gør det, så er det der går ged i det hele. Og det er et helt bevidst valg, som vi talte om tidligere, det med, at tryllekunstnerens rolle er jo defineret lidt med, at han ved bedre, og han kan noget, de andre ikke kan finde ud af. Så helt bevidst, så prøver jeg tit at lave noget, hvor det er publikum, der udfører de svære ting. Det er ikke det svar, du vil høre, det ved jeg. Nej. Du vil slet ikke afsløre nogen som helst af dine hemmeligheder. Nej, det vil jeg nødigt, så skal jeg jo slå dig ihjel bagefter. Men det kommer der ikke noget godt ud af. Så springer jeg faktisk til noget lidt andet, som måske har med trylleriet at gøre, måske ikke. På et tidspunkt, da vi sad i bilen, vi kørte en lille varevogn, en chauffør, der ikke kunne engelsk, og så de her to kvindelige vagter, skorstræk guider, der kunne engelsk, og så Jens og jeg. Og en af grundene til, tror jeg, at der er to guider altid, som jeg siger, det med, at de angiver hinanden. Så det er klart, hvis den ene af de her vagter, guider, begynder at åbne for meget op, så kan den anden få vedkommende ind på rette spor og sige, hertil og ikke længere. Og det giver jo ganske god mening. Men den ene af vagterne, hun faldt i søvn, og det samme med Jens, så jeg sagde med den sidste vagt, og så havde jeg talt med hende, og hun sagde, at jeg spurgte til det her trylleri, og du spurgte, hvad der var den største oplevelse igennem trylleriet, og snakkede om, hvor sjovt det var det med, at vi kom og gav noget videre til dem. Og da den snak, som ligesom var åben, så begyndte jeg at fortælle lidt om min baggrund, og det med måske ikke altid stole for godt på sig selv, og det med at være sårbar, og det med at savne familie, og det med, at der kan ligge et pres på ens skuldre. Og lige pludselig så kunne jeg godt se, at hun fik noget i det ene øje. Hun begyndte at miste lidt og blinke lidt med øjnene. Og det tog til. Og så kom der en tåre til siden af sin. Om hun havde fået et øjenhår i øjet. Og så begyndte hun bare at græde. Og græd som pisket. Og tog min hånd og sagde bare. Og gik mig dybt i øjnene. Og så sagde vi og kørte et langt stykke. Og delagtigt gjorde mig i nogle af de ting, hun jo selv har haft af udfordringer i sit liv, at når hun har den stilling, hun har, så er det jo ikke noget, hun har ønsket, så er det jo noget, hun er blevet udvalgt til, ligesom andre bliver udvalgt til at være på en fabrik, og nogen bliver udvalgt til at være lærer osv. Så det var nok en af de største oplevelser for mig, det der med, hvordan facaden lige pludselig krakelerer. Det, der måske betyder allermest for mig, det er at kommunikere med andre mennesker, og komme i kontakt med folk. Og det rigtige, jeg nævnte tidligere, at jeg var lidt generet som knægt, men det pussy er, at det er jeg stadigvæk. Og selvom jeg lever af noget, jeg får at vide, at jeg er god til, selvom jeg tjener fornuftigt med penge på det, selvom jeg rejser kloden rundt, så inderst inde, så er jeg en lille, lidt usikker, generet dreng, der jævnligt tvivler på egne evner. Og hvor er det ærgerligt, at det skal være sådan. Men jeg oplever også gang på gang, at hvis jeg fortæller det i et foredrag, eller jeg skrev det i en klumme for Aarhus Stiftstidende, som jeg arbejder lidt for her for nylig, jamen så får jeg mails, hvor folk siger, ej, hvor er det sjovt, for sådan er jeg også. Så måske vi er mange mennesker, der sådan udadtil går og illustrerer én ting, men inderst inde, vores eget selvbillede, det er nogle gange anderledes end det andre folk, de ser. Og jeg ved, når jeg i medierne har udtalt mig om, at jeg var generet som dreng, så er der nogle af mine gamle klassekammerater og fodboldkammerater, som siger, det er i hvert fald løgn. Jeg siger, ja, det er ikke sådan, jeg bliver opfattet, men det er sådan, virkeligheden er. Jeg tænker, at da jeg tog derfra, så var der nogle ting, som jeg synes, jeg var lykkedes med, og som jeg havde altså nogle forventninger, der blev indfriet, men der var jo også nogle ting, hvor jeg tænkte, her vil jeg gerne kunne have græsset lidt dybere, og her kom jeg ikke langt nok i i henhold til de forventninger, jeg havde på forhånd. Så man siger, jamen jeg lykkedes jo med at få dem til at grine. Jeg lykkedes med at kan konstatere og komme hjem og kunne berette om, at de grinede af de samme ting som vi andre. Så den del af missionen, hvis man kan bruge det udtryk, den er jo lykkedes. Og et af de største øjeblikke, der for eksempel, når en af de her uniformerede vagter med stenansigter pludselig bryder ud i latter, så får du lidt et glimt ind bag facaden, og med et, så er det ikke soldaten, du ser, men så er det mennesket bag. Og det synes jeg, det var en smuk oplevelse. Stort set alle mine rejser har gjort kæmpe indtryk på mig, på forskellige vis, heldigvis, for så er de svære at sammenligne, og på forskellige tidspunkter i mit liv, og det er også ret vigtigt. Jeg var i Sydamerika, hvor jeg først gik igennem Andesbjergene og en klassiske tur på Inka-stien op til Machu Picchu, og jeg sejlede på tømmerfloden ned om Amazonfloden for at komme ud til indianerstammerne. Og den havde helt klart sin berettigelse på andre områder, blandt andet fordi så lå jeg ude i en bivuak, jeg var sammen med to indianer og en god dansk kammerat. Vi skulle overnatte ude på flodbredden, Amazonfloden, og noget af det, indianerne var gode til, det var at bygge naturens ressourcer. Så de byggede en lille bivuak, der skulle vi sove om natten. Og den første nat, jeg skulle til ind i den, så var der noget, der larmede, og indianerne råbte, at jeg skulle løbe ud og gemme mig i junglen, og det gjorde jeg. Og han kom og hentede mig lidt tid efter, og sagde, nå, nu er det ikke farligt mere. Jeg sagde, nå, hvad skete der? Jeg sagde, jo, der var en krokodil inde i bivuakken, og når faktisk sagde en bid af din sovepose. Og sagde, det var da forfærdeligt. Så sagde han, men du er da mere forfærdelig, hvis du er værd i soveposen. Og ved du hvad, det er skide godt tænkt. Og det bruger jeg meget i mit danske virke nu, at tingene kan altid blive lidt værre. Og hvis jeg er ude på gymnasiet og holder foredrag, og der kommer en anden fyr op til mig bagefter, kommer halten op, og siger, det er forfærdeligt. Jeg har lige slået ben, nu kan jeg ikke spille topkamp i fodbold på lørdag. Og siger, ja, det er da forfærdeligt. Men du er da værd, hvis du ødelagde King 8, så du ikke kunne spille mere resten af sæsonen. Nå, jeg siger, det er egentlig rigtigt nok. Og den anden dag, så ringede en af mine kammerater og sagde, jamen jeg lige blev forladt af konen, hun lige skredet. Og jeg sagde, og det kunne da være værre. Og sagde, hvad mener du? Og hun kunne tage hunden med sig. Og så ved jeg godt, så sælger vi virkeligheden for en vittighed, og så griner vi lidt af det. Men tingene kan bare altid blive en lille smule værre. Så på den måde er det nogle gange rigtig sundt at få sat sin egen situation ind på en katastrofeskala, hvor det mindste måske er en småsten i skoen, og det værste, det er en anden dødelig sygdom. Og det lærte jeg de der indianere. Og så kom du hjem? Og så kom jeg hjem. Og så var jeg den samme sure mand, som jeg var før jeg tog afsted. Og jeg sagde i flyet på vej hjem, og sagde, jamen nu skal jeg også hjem, og nu skal jeg ændre mit liv. Nu har jeg lige haft flere uger uden telefon og uden internet. Og ved du hvad, lige med det skulle gå videre alligevel. Jeg skal tage hjem og lægge det lidt fra mig. Og så kommer man hjem, og efter få timer, så har man de samme vaner igen. Man har de samme uvaner. Man sidder samme sted i sofaen. Man sidder de samme ting i fjernsyn. Man spiser det samme slik, og i samme rækkefølge. Altså, så har man jo ikke ændret sig selv ret meget. Og så rejser jeg rundt og holder foredrag om, at det er fantastisk overskudsagtige mennesker, der får andre til at smile, og så kommer man hjem, og stadigvæk den samme sure far, som jeg var før, og den samme knottende ægte mand. Så ved du hvad, livet, det går jeg nogle gange videre. Og det er jeg sikker på, det gør det også i Nordkorea i mange år endnu. Vi har sendt Radio 24/7 dokumentar Trylleri i Nordkorea. Og så kommer den sidste, men det er også det bedste, så vinker vi med nusen og siger farvel. Og man så hører, hvor højt de kan klappe i Rønbjerg og sige. Tilrettelæggelse Søren Lagoli. Klip Morten Narvidsen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.